राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2056 21 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 9 बजे चूरू राजस्थान। राम। देखो सबसे पहले विद्यार्थियों सबसे कहना है आसन ठीक लगा बैठे, ये ठीक है सर। पैर पर पैर रखकर बैठना, कल भी बैठे थे एक विद्यार्थी, आज वो बैठे थे बाबा, अब ठीक है। वैसे नहीं बैठ के ऐसा आसन बैठा, हृदय आसन, इससे भी सुखासन है वो, इससे भी बढ़िया है वो, यूं है जैसे ऐसे पैर रख दिया इस पैर को ऐसा, ओ ये आसन सबसे बढ़िया है, सुगम है, सरल है, अच्छा है, अच्छा आसन है। कल एक दो विद्यार्थी बैठे थे यूं, तो मेरे आया उन, मेरे कुछ संकुचित स्वभाव है, बोलना नहीं हूँ, बोलता हूँ ज्यादा ही बोल देता हूँ, संकोच करता हूँ, तो यूं बैठा था वो ठीक, ऐसा आसन कर दिया, ये आसन नहीं देना चाहिए। ये स्वभाव है, ये राजासन है, ये राजासन है, राजा वो बैठे हो इस प्रदेश बड़े, तो वो आसन पर नहीं लगाना और सीधे साधे आसन बैठना। एक इसने ज्यादा है, ये आसन ज्यादा बैठता है, ये अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, ये बैठा करना नहीं। तो आसन ठीक लगा करे, बाहर बैठ कर आए अभी ठीक है, ये भी ठीक है, बाहर आसन जो ठीक है ठीक बैठते हो, और उस सुखासन बताया मैंने वो सबसे बढ़िया है, अरे ये भी बढ़िया अच्छा है। अभिमान नहीं आना चाहिए, जरूर खुद उठवा दो टोपी आ गई, टोपी दबी है। ये कल भी मन में आई थी, संकोच कर जाऊ मुझे, यहाँ विद्यार्थी बैठे थे यहाँ पर कल, तो यूँ ऐसा आसन से वहां उधर को तो बैठे एक दो बैठा है, नारायण नारायण नारायण नारायण। जो बातें हैं मैं कहता हूं उसमें अच्छी बातें शास्त्रों की, संतों की, महात्माओं की है, त्रुटियां हो जाए वो व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत गलती होती है तो उसको माफ करना चाहिए। मेरे विचार से जो मेरे को अच्छी लगती है वो तो कहता हूं, अब आप करें न करें वो आप स्वतंत्र हैं। मेरे को जितनी पता है जैसे चोटी धोती है तो ये मेरे को अच्छी लगती है, कम से कम चोटी है, कम से कम इतना तो आप रख ले, कृपा कर दे तो बड़ी कृपा होगी आपकी, नहीं करो तो मेरे को बस तो सत्ता नहीं, मैं कोई राजपाश में नहीं आपको दंड दे दे, आपको कैद कर दे, ऐसा हमारे पास है नहीं, हम तो प्रेम से बड़ी नम्रता से कह सकते हैं, ये धर्म की बात है। आपकी हजारों पीढ़ियों से आ रही है, आपकी परंपरा है, कोई नई बात नहीं कहता हूं, आपकी छोटी परंपरा से आई है, कभी ऐसा हुआ हो बिना चोटी का बताओ, सिखाओ सूत्र, आप जनेऊ रखते हैं या चोटी नहीं रखते, ये बड़ी अन्याय की बात है, चोटी न रखने से बड़े को पानी नहीं लगता, पितरों के देव क्या जाया पानी नहीं लगता है, ऐसी बात है, परंतु जान करें तो लड़ ही हुआ, विशेष करें तो लड़ ही हुआ, लड़ने के मेरे स्वभाव नहीं, ईश्वर क्या करूं, प्रेम से कहता हूं कि आप करो, थोड़ी दुख तकलीफ भोग लो, चोटी न रखने में जो आपको सुख होता वो थोड़ा सा त्याग कर दो। चोटी न रखने का सुख है, थोड़ा सा त्याग कर दो, क्या जवाब है। और प्रचार करो गांव में, शर्म सब जगह कि चोटी रखो। देखो मुसलमान आ रही थी, मुसलमान हिंदू हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं, ईसाई बना रहे हैं, तो ईसाई और मुसलमान बनने में तीन काम तो आप कर दे रहे, एक तो चोटी न करनी, एक सूत्र पहननी, एक एक लुंगी पहननी। लुंगी पहनना तैयार कर हो गया आप में, रात्रि में पहनते हैं। ब्राह्मण जिंदे उदे गंगा जी में खड़ा आशी काशी की बात है, और नीले लुंगी पहने जो खास वेश मुसलमान लोग खास वेश, नीले रंग की लुंगी और तरह तरह के बात की लुंगी, वो पूरा बरोबर सिंह पुरुष होता है। सिंह पुरुष लुंगी अब खुला पूरा नहीं होता, आपको पता होगा, तो मैंने खुला नहीं रहता सिंह करे, जैसे गागरू है गागरे जो जो लीले हुई थे वन पैर कर गए तो उन्होंने पैर कर तो बांध दे गए, वो शिवी होती है, आपको मालूम होगा। वो लुंगी होती है, तो वो लुंगी धारण नहीं करना चाहिए अपने। तो तीन काम अपन आपको मुस्लिम बनाए, आपको मुसलमान बनाएंगे, मेरे शब्द ठीक है ना, मेरे को कुछ बहम है कि मेरा शब्द बढ़िया नहीं आता है, ये मेरे बहम है। लाउड स्पीकर का विचार मेरे रहता था, मैंने कहा तो लोग नाराज हो गए, उस दिन मैंने कहा छोड़ दिया। आज कहता हूँ कई वर्षों के बाद आज कहता हूँ कि आपके शब्द ठीक तरह सुनाई देता है कि नहीं, मेरी समझ में कुछ कमी है, मेरी सोच में काल से कुछ ठीक सुनाई पड़ा है, ठीक है काल की अपेक्षा। तो वो ठीक लाउड स्पीकर को ठीक करना चाहिए, मेरे को बोलने में कभी हो तो मेरे को कह दो कि जोर से बोलूंगा, ठीक तरह से कर दो। तो ऐसे कमियां होती है, वो मैं कहता हूँ तो लोगों को बुरी लगती है, तो मैं कहता हूँ कहना छोड़ देता हूँ। ये मैंने किया अनुसार किया है, व्याख्यान देते बहुत स्पष्ट हुए मेरे को, तो ऐसे कर देता हूँ। इसी तरह से हम अपार मुसलमान बनाएंगे तो तीन कामों को करना नहीं पड़ेगा, चोटी काटनी नहीं पड़ेगी और सुंदर बनानी नहीं पड़ेगी और लूंगी पहननी नहीं पड़ेगी। तीन काम तो मुसलमान आपने आप घर में कर लिया, दूसरा काम वो सुनत में करे, से सुनते करो वो सुनत में कर देगा, बस इतना काम वाले करना पड़े और मुसलमान वाले दी सुनता से काम हो जैसी, नहीं तो वहां काम पर चोटी काटनी पड़े, लुंगी बनानी पड़े, ये वन करना पड़ेगा, सूत्र बनानी पड़ेगी। मैं देखता हूँ धोती बहुत कम हो गई, आप धोती बढ़ने कम होगी, मिला में मेरे को बस अवसर है, मेरे पास मिला में कम होगी बढ़ने, क्योंकि पैर वैर है नहीं, तो मैं इतनी बात ज्यादा नहीं कहता, छोटी बात अभी तक करने के मन में आती है, और बने ये भी दो चार वर्षों बाद छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे मानते तो है नहीं, कहना सुनते आप है नहीं, तो नहीं सही, नहीं सही। पर पितरों को पानी नहीं लगता है, साधु तर्पण करो तो शास्त्रीय विधि नहीं है, शिखा और सूत्र होते कर सक रहे हो, ये नहीं हो तो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश दिन जाति शिखा सूत्र के बिना पैदरी काम नहीं कर सकता। जितने काम है वे तीनों काम होना चाहिए, तो शिखा और सूत्र चाहिए, तो आपको शिखा चाहिए, सिखा हूँ ठीक होगा, सिखा बिना ठीक नहीं होगा। उसका दान दिया, दान नहीं होता। वो हमारे पुस्तक है ना भाई, नित्य कर्म पद्धति कर्माई है ना, नित्य कर्म बताया पुस्तक ला देखा तो 100 देखा। मैंने विशेष देखा नहीं है, 100 देखा है, 100 आया है। पितरों को समर्पण बिना सिखा नहीं लिखता। हमारे लायक दिखा दो तो बता दे। थोड़ी याद है ना, जप हो स्नान दान जप होम संध्या और देवार्चन कर्म में बिना शिखा बांधे कभी कर्म नहीं करना चाहिए। प्रमाण है ना, स्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवतार्चने शिखा ग्रंथिम बिना कर्म न कुर्याद कदाचन। और फिर शिखा बांधने को एक मंत्र है, चिद रूपिणी महामाये देव दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्व में, तेजो वृद्धि कुरुष्व में, और तेज बढ़ता है। शिखा नहीं हो जाए कहीं बंद है तो वजनी बंद है। शिखा बंद होने से तेज बढ़ता है और पितर को पानी मिलता है, पितर को पिंड मिलता है। शिखा बांधे बिना ये नहीं मिलते, ये बांधना चाहिए, जरूरी है। अब शिखा है नहीं बंद भाई, सबसे चाहिए। तो इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, ये आप कष्ट सह कर गए, दुख सह कर गए भी छोटी छोटी बना लो, ऐसी प्रार्थना है। और कुछ नहीं होता, हम तो राजी होंगे। धोती की बात आई है, बिना लांग लगाया आदमी यदि चले तो बिना आदि की भी बात है। हाँ बोले, धोती में एक धोती पहननी चाहिए, धोती में लांग लगानी चाहिए, कम से कम एक लांग लगानी चाहिए। हम लोग रहते हैं तो लंगोट रहती है भीतर, हम लोग ऐसे रहते हैं लांग नहीं लगा रही तो लंगोट रहती है, लंगोट हो रही कोई दोस्त से। फिर नारायण नारायण नारायण, ये बातें मामूली दिखती है, बहुत काम की है, आपकी जाति की रक्षा वाली है। 5 बातें हैं, आप ध्यान देकर सुने, 5 बातें आपकी जाति की रक्षा करने वाली है। एक वेशभूषा, आपका जो वेश है कैसा होना चाहिए, धोती है कुर्ता है आदि कैसा होना चाहिए। वास्तव में पुरानी पद्धति के अनुसार कोट कुर्ता नहीं है, ये बगलबंदी है। यहाँ की बात करो, यहाँ की ऋषिकुल में भियानी के बूढ़े आचार्य याद नहीं है मेरे को, भियानी में ऋषिकुल है, उस ऋषिकुल के बूढ़े आचार्य थे, वे आए थे यहाँ पर, वे सभापति थे। उन्होंने सभा कही तो शेठ जी ने वही बहुत कोट उतार दिया, कोट कुंडी वाला कोट रहा। फिर शेठ जी कोट नहीं, मेरा मेरे सामने उतारे, मेरे सामने यहाँ की बात है, हाथों हाथ कुर्ता उतार दिया, चांदी की गुंडी आई, शिपरी गुंडिया जो वे गुंडी आई, वो कोट उतार दिया, बगलबंदी पहनी। फिर उम्र पर उम्र पर कोट कभी नहीं पहना। अठो एक दिन ब्राह्मण ने कह दिया ऐसा क्या ठीक नहीं है, मेरे सामने ही बात बीती हुई आ गई। दूसरी बात, शेर जी की गजर ले जाया करते झाड़ी में, झाड़ी में ले जाया करते जो ज्वाला प्रसाद जी कालोरिया थे, वे मंत्री थे, तो उन्होंने एक बात बताई कि ये झाड़ी मंजती नहीं, भीतर से मंजे कैसे। तो उस दिन झाड़ी छोड़ दी, फिर लोटा थे मारने वाला, झाड़ी छोड़ दी उसी दिन ही, ये दो बातें मेरे संबंध में की हुई है। शेर जी रोजीना दो एक था दंगी चाहिए थी, ऊपर खड़ा नहीं था, उसमें गंगा रखते पीते थे। एक दिन बात गई, सुनी भाई ने छोड़ दी। शेर जी कहते थे ऐसी विधि की बात जो कई बहने ठेर से बालक बने से में, वो बात वही दिन धारण कर ली। यह दो बातें मेरे सामने करी, दो बातें तो मेरे सामने करी है। दूसरी कहता है विधि के काम जब सुनिया तब कर लिया। निषेध ही कोई कोई बात में कठिनता पड़ी, पर ऐसी बात में कोई कठिन कर पड़ी थी कुछ भी। तो जीवन इतना शुद्ध बना। अब शेठ जी का बनाया हुआ ऋषिकुल है, ये शेठ जी का बनाया हुआ औषधालय है, शेठ जी का बनाया हुआ गीता प्रेस है, शेठ जी का बनाया हुआ गीता भवन है। शेठ जी कई बताए बनाए हुई है, वो मैं लोगों को बहुत उद्धार होता है, बहुत सुधार होता है। मैं भी शेठ जी के पास आया था। आज मेरे को आप बड़ा समझते हैं, मैं शेठ जी के पास से सीखने के लिए आया था। साधु उपदेश देने आता है, मैं उपदेश लेने को आया था। आप सभा में कहता हूं, मैं इतनी सभा में कहता हूं, पहले मैं कथा भी करी है, सब बातें करी है। जो मंडलेश्वर करते हैं ना, पैर भी पूजाना, पैर धोवाना, पूजा कराना, चेला चेली बनाना, करना सब मेरे किया हुआ है। 27-28 वर्षों तक करके देख लिया सब, फिर मेरी रुचि नहीं रही, इसमें कोई फायदा नहीं है। जब शेठ जी पास में आया, उसके बाद में शेठ जी हूं, अभी तक शेठ जी में संस्था बैठा हूं। ये नयासिया निबे नवयासी की बात है, 1979। तो उस समय आया था मैं, तो शेठ जी बस सीखने ले आया, मैं उपदेश देने नहीं ले आया। व्याख्यान देने का मैंने कह दिया शेठ जी से, आयो जब भी शेठ जी का व्याख्यान दो, वो व्याख्यान धाप कर आया हूं। व्याख्यान कर दी, सप्ताह कर दी, कथाएं बाज दी, बैठाए ले ली, ये सब काम कर दिया। 27-28 वर्ष तक कर दिया, 19 वर्ष शुरू कर दिया था। ये कथाएं शुरू करी 19 वर्ष की अवस्था से, 29 वर्ष 10 वर्ष तक कर लिया, 10 वर्ष तक देख लिया इसमें फायदा नहीं है, वो छोड़ दिया मैंने। फिर कृष्ण वाले शेठ जी को सुनकर के शेठ जी के पास आया। तो इस तरह से आप लोग करो तो बड़ी बढ़िया बात है। इसी मंच पर बैठे हुए पंडित जी ने कहा था, बिहानी वाले बूढ़े पंडित जी, आपको याद नहीं किसी कोई नाम बताया तो महाराज जी है? याद को नहीं, कोई नाम बताया तो भाई बात बोल लिया था। वो कह देगा कोर्ट करना उसने नहीं है, पहले क्या बात थी वो आप बात बताई कि पहले अपना कपड़ा ओढ़ दे, एक उत्तरी भी रख दो बस, उत्तरी वस्त्र रख दो बस, दो वस्त्र बनना था पहले पुराना, जो उत्तरी वस्त्र है अब उसको जब ये बताया तो इनके यू बना दिया तो ओढ़ कर ही ओढ़ दिया। तो इस तरह से हम मगल होती है, ऐसे बना लिया बस। ये मगल में विद्यार्थी हूँ सब, किसी को कोट नहीं है, किसी कुर्ता नहीं है, किसी कमज नहीं है, देख लो सबके बंदी। मेरे सामने कोट ने उतार कर रखा, मेरे सामने बात यहाँ की विद्यालय में आई। तो शेठ जी होते आप बड़ा हो गया, थाने की शर्म आवे, शेठ जी शर्म को आई थाने चोटी जाने शर्म ना हुआ, बड़े आश्चर्य की बात है। अरे मानते नहीं, मैं चोटी कहता हूं मानते नहीं, आप स्वीकार कर दो तो आप सूरवीर समझेंगे, भाई सूरवीर हो, बड़ा मजबूत आदमी हो, नहीं करते नहीं। चोटी धोती, चोटी धोती दो बहुत क्या करता हूँ, दो धोती इतनी नहीं कहता हूँ, धोती तो बहुत ही कम हो गई, प्राय सूत्र हो पा रही जो मिलते सूत्र पहले हुए, चोटी भी अभी तक अच्छी बात है, धोती बात भी मैं लिखी है। सीताराम शास्त्री बड़े अच्छे विद्वान थे, पूरे उन्होंने कोई आविष्कार भी किया, जैसे साइकिल बनाई ना, साइकिल जो बनाई है ऐसे कोई यंत्र बनाया था उन्होंने, अच्छे विद्वान थे पूरे सीतामणि शास्त्री। यहीं पर इसी को इसी मंच पर से बैठे बैठे इसी जगह तो शेठ जी को कहा था, शेठ जी शुरू कर दी बंगबंदी शुरू कर दी, अब विद्यार्थियों में ऐसा सबके ऐसी कोट कुर्ता नहीं होगा। ये क्या हुआ, पहला कपड़ा पहनते थे कपड़ा बदलते ऐसा नारायण नारायण नारायण नारायण। अब दूसरी बातें बताओ, मैं बहनों माताओं को भाइयों को गृहस्थ में रहते हुए क्या करना चाहिए, अपने अभिमान का त्याग करके दूसरों की सेवा करनी चाहिए, जैसे वे प्रसन्न हो। माता पिता दादा दादी अपने घर के माइत जैसे खुश हो, कोई अपने नहीं भी सुहाता होगा उसको भी कह दे तो कठिनता पड़ती है, परंतु उनकी आज्ञा पालन में फायदा है। आसाम में गया था तो देवर गांव की बात है, कहीं ठीक याद नहीं है। उस गांव में सुबह सत्संग हो रहा था, सत्संग में मैंने कहा कि बड़े बूढ़ों को नमस्कार करो, तो वे कहा कि अभी थोड़े दिन पहले आपसे पहले जवाहरलाल जी नेहरू आए थे यहाँ, तो उनको किसी ने नमस्कार कर दिया, तो उसी बीच मारी नमस्कार से देर गुलाम हुआ है। मैं गांधी जी को अच्छा समझता हूँ, नमस्कार नहीं करता हूँ, ये उन्होंने कहा था, इस वास के बड़े नमस्कार नहीं करना चाहिए। तो मेरे से पूछा कि आपका कहना मानना है कि नेहरू का मानना है, मैंने कहा अभी नमस्कार करो बड़े बूढ़ों को, कि तुम्हारा कहना कहो नेहरू जी को मानेगा, तो दोनों में विरोध है, तुम्हारा नेहरू जी को मानो, मेरा कहना मैं उनका कहना मैं, दोनों में विरोध, तो विरोध होने पर नेहरू जी का कहना मानो मेरा मत मानो, परंतु शास्त्रों की आप बात आवे तो साथ मेरा जरूर दोनों को मत मानो शास्त्रों को मानो, ये मैंने उत्तर दिया उसका। शास्त्रों में क्या बात आती है, शास्त्रों में महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध में भीष्म पर्व का 43वां अध्याय है, देखना तो पढ़ लेना, मेरी बात झूठी हो तो 43वां अध्याय है भीष्म पर्व का, उस बात आती है। दोनों सेना तैयार हो गई, गीता जी की बात हुई, इसके बाद शस्त्रों के लिए तैयारी हुई, प्रवृत्त शस्त्र संपादे धनुरुद्यम में पांडव, वह दोनों सेना उसने तैयार हुई। उस समय में युधिष्ठिर महाराज पैदल जाते हैं, अपनी सेना से बाहर से उतर कर पैदल जाते हैं, तो युधिष्ठिर चले तो भीमसेन भी अर्जुन भी नकुल सहदेव भी भाई का कायदा रखते थे, पूछते नहीं थे, उसमें मन पैदा ही महाराज क्यों जा रहे हैं, और भगवान कृष्ण भी साथ में थे, कृष्ण भगवान कहा नहीं ठीक जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं, तो चुप हो गए सब, तो इसी वजह से चल दिए। अगाड़ी जा करके कृष्ण तो एक तरफ गए और कृष्ण भगवान एक तरफ गए, दोनों सेनाओं में उसने जा करके और कर्ण से कहा, कर्ण दुशासन दुर्योधन और शकुनी ये चार आदमी सलाह करते थे, लगातार जा रहे हैं कई बातें, इसको स्वरूप दास जी ने पांडव सिंधु चंद्रिका लिखी है कविता में, उन्होंने चंडाल चौकड़ी कहा है, इन्हें चंडाल चौकड़ी आज दुर्योधन दुशासन दूध भाई एक शकुनी एक कर्ण चार थे, शकुन ऐसे एक कर्ण इसमें सहमत नहीं होता था, तो उस कर्ण को उस वीरों की गणना हुई, उस वीर की गणना में भीष्म जी ने अर्धरथी कह दिया, कर्ण को अर्धरथी अर्धरथी कह दिया, तो भीष्म जब तक जीवेगा तब मैं युद्ध नहीं करूंगा, जब तक भीष्म जीता रहेगा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे को अर्धरथी किस वास्ते कहा, क्यों कहा, नहीं किया युद्ध। भगवान गए कर्ण के पास, दस दिन बैठा क्या करेगा, जब तक विष्णु चैत्य बैठा क्या करेगा, आज या पांडव शरीर में इधर राजा दूध कर फिर वो मर जाए उधर से देना, फिर नहीं होगा याद लागे रहो मेरी माया याद नहीं मैं आ रही हूँ। आप कर्ण कृष्ण भगवान ने कहा तो कृष्ण भगवान कर्ण के पास युधिष्ठिर महाराज गए भीष्म जी के पास, भीष्म जी जा करके नमस्कार किया, नमस्कार करते जमीन जय हो बाबा अपने बेटा तेरी जय हो, पोता था जय हो तेरी विजय होगी आशीर्वाद दे दिया। तब युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज आपने आशीर्वाद तो दे दिया पर मेरी विजय कैसे होगी, क्या पूछ पास मेरे संकोच है, नहीं संकोच छोड़कर पूछ कि दादाजी आप कैसे मरोगे, आपके मरे हुए विजय होगी नहीं, आप इस मृत्यु जब चाहो तो मरो पिना चाहे मर नहीं सकते, आप जी के पिता की प्रदान दिया हुआ है कि भीष्म तू चाहेगा तब मरेगा नहीं तो मैं तो नहीं मर सकेगी तुम्हारे को, तुम इच्छा मृत्यु हो तो आपके मरने का कोई उपाय बताओ मैं हमारी विजय कैसे होगी, तो तेरा ठीक है तेरे बताऊंगा मैं, पर अभी मरने का विचार नहीं है अब नहीं बचा था फिर बताऊंगा। नौवे दिन रात्रि को बताया है, नौवे दिन कृष्ण भगवान ने कहा कि भीष्म जी जीते रहे तब तक विजय नहीं होगी, ये कमर कष्ट है जब ये 10,000 योद्धाओं का और हुआ 10,000 योद्धाओं को आज आप में अच्छे अच्छे जवान आदमी कह दिया जाए 10,000 ढीला फोड़ दो डगड़िया फोड़ दो, एक खेत में जाकर मुश्किल हो जाए आपको 10,000 फोड़ने में, तो डगड़िया धोए थे शराब सांसु लड़ने वाले थे 10,000 योद्धा मारना रोजाना रात में 10,000 कम नहीं फिर कम खोल कमर कष्ट नहीं करता विचार, जो सामने पतंग में तेरे जावेर खत्म जावेर खत्म जा जैसे पतंग आगे नहीं मैं जावेर खत्म खत्म, तो 9 दिन हो गए ऐसे। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा महाराज मैं तो मेरे जंगल में जाऊंगा भजन करूंगा, मेरे बल राज की जरूरत नहीं, क्षत्रियों का कोड़ा संहार कराना है, ये भीष्म जी के सामने कोई ठहर सकता नहीं, सबका नाश कर देगा ये। काशी राजा में कन्या ने 3 कन्या भीष्म जी ने समझा बड़े जोर से जगह ने भी नहीं बाबा हो गए, काशी राज्य कन्या 3 कन्या थी अम्बालिका अम्बालिका, एक रे पांडव हुए एक रे कौरव कह दो नहीं वो धृतराष्ट्र हुए, धृतराष्ट्र पांडु और विदुर जी उन तीनों बच्चे हुए, तो वे 3 कन्याएं थी उनको विष्णु जी जान कहा मेरे को आपने निमंत्रण क्यों दे दिया, सब राजाओं को बुलाए स्वयं था आपके घर पर ऐसा निमंत्रण क्यों नहीं दिया कि महाराज आपने प्रतिज्ञा कर दी कि मैं ब्याह करूंगा नहीं, तो ब्याह करने के लिए आप वो निमंत्रण कर देते कि मैं नहीं करता मेरे भाई चित्रवीर चित्रांगद दो भाई थे मेरे भाइयों के ब्याह करता मैं, पर आपने निमंत्रण दिया मेरा अपमान किया, मैं तीनों कदाऊंगा हर कर चा जाऊ अब पीजी बाबा जी आज हो मेरे सामने पट के चढ़ा चढ़ा रही रथ के ऊपर और दर्शन देता आ जाओ सब पर विजय कर गए तीनों नव लिया। जब आकाश चढ़ाए तो एक लड़की ने कहा कि आप इतने विजयों में विजय कर ली हम कहे तो हमें क्या चलेगी हम क्या कर सकते हैं, मेरा मन सालव के साथ ब्याह करने का था तो सालव के साथ ब्याह करता मैं के बढ़ता तो उतरो उतो बना हमारे सिद्धि चाहिए तो बात दूसरे मन है उठे जाओ जैसे उठाती उसको दो को ले गए दो को ला गए अपने चित्र दे दिए उसे क्षय हो गया एक युद्ध मर गया मेरा संतान नहीं हुआ तो वो उसमें दे दिए तो इतने सूरवीर थे भीष्म जी महाराज के देवताओं में दानवों में राक्षसों में और मनुष्यों में मेरे सामने दो हाथ करने वाला आ जाओ कोई आवे तो सब को चले थे कोई भीष्म जी के ऊपर जीत देकर ना दे दिया। इस वास्ते युधिष्ठिर महाराज ने कहा दादाजी आप कैसे मरोगे, द्रौपदी गई है रात्रि में जूती अपनी छिपा ली पहचान लेंगे घूंघट निकाला हुआ रात्रि में पहरे पर थे, उनको नमस्कार करके जाकर तू बोलो तू बेटे क्या क्या स्त्री है, विषय दुर्योधन की स्त्री है, उनको निकाला हुआ था पता चलो बेटा विष्णु जी महाराज बोलते बेटी तू चाहती क्या बोल बोल यहाँ बेबी पांच बार दे दो मेरे को इसलिए पांच पांच पंडो बसाएगा। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा था दो मैं दंड रात्रि के समय भीष्म जी महाराज के पास युधिष्ठिर गए और कहा दादाजी कैसे मरोगे, आपने कहा बार दंड ने कहा अब महाराज नौ दिन हो गए बहुत क्षत्रियों का संहार हो गया अब तो कृपा करो आप। तो ये कृपा है कि वो अंबिका अम्बाल की अम्मा वो लड़की है जिन्हों को ब्याह किया नहीं, तो उसने क्या किया शालू के पास गई, शालू ने कहा बहन बाप तुम्हारे को स्वीकार नहीं करता क्योंकि मैं हार गया तेरे पर मेरा आखिर नहीं लगता, अब मैं तेरे साथ ब्याह नहीं करता। वो गई अपने पिता के पास काशी राजा के पास, काशी राजा ने कहा बेबी हार गया तो भाई तेरे पर मेरा अधिकार नहीं रहा, मैं कन्यादान कैसे करूं, मैं अगर जीत जाता तो मैं कन्यादान करता और मैं हार गया तो तेरे पर विजय होगी, तेरे पर राज भीष्म जी का राज हो गया तो मैं नहीं कर सकता। तो कोई नाना जी के पास सारे गोत्र नाना जी तपस्या कर रहे थे वहां प्रस्ताव रूप में, वहां गई नाना जी के पास कि नाना जी ऐसी दिशा हुई कोई बात नहीं ठीक बैठ, उन्हें बैठाई आश्वासन दिया। रात नहीं माए परशुराम जी को महाराज ये काम करना है क्या कि भीष्म है उसने ये किया छोरी बेचारी ऐसा सब जन्म नष्ट कर दिया, भीष्म जी तो त्याग दिए थे या दूसरा कोई स्वीकार करता नहीं या भीष्म जी स्वीकार करते गए तो समझिए मैं करा दूंगा भीष्म जी मेरा चेला है, परशुराम जी का भीष्म चेला है मेरा करा दूंगा। तो भीष्म जी गए वहां परशुराम जी गंगा जी के पर ठहर गए कि भीष्म को दो परशुराम आया है, तो पूजा की सब सामग्री लेकर पहुंचे वहां पूजन किया सब किया महाराज यहाँ क्यों बैठा जाओ यहाँ पर घर पर बताओ घर पर मेरी बात माने तो चलूंगा नहीं तो घर पर नहीं चलूंगा मैं, तो बात महाराज आप बताओ आपको सिर दे सकता हूँ आप गुरु हो सबको दे सकता हूँ, मैं ब्याह मैं करूंगा नहीं क्योंकि आप जन्म सुनी है लोगों से कि जो प्रतिज्ञा कर ले उस प्रतिज्ञा नहीं बनना चाहिए, तो मैंने प्रतिज्ञा कर ली है विवाह मैं करूंगा नहीं, तो मैं वो कराऊंगा कि महाराज मैं नहीं करूंगा। तो युद्ध करेगा कि आपकी आज्ञा हो तो क्या है आपका हुक्म हो जाएगा युद्ध करो तो युद्ध करूंगा, आपके जैसे हुक्म हो वैसे करूंगा क्या नहीं करूंगा, तो आज युद्ध कराऊंगा ठीक है। भीष्म जी गए घर पर दो रथ तैयार किए युद्ध के लिए शस्त्र दोनों सामक लगा दिया, एक रथ आप ले लीजिए एक रथ में ले लो एक आप ले लो अपने युद्ध दे दिया उधर रथ अपना ले लिया युद्ध शुरू किया 27 दिन 28 दिन युद्ध हुआ रात दिन। अब मरे कौन परशुराम जी श्री जी भी और भीष्म जी सब मृत्यु मरे दुनिया में कौन कौन रहे ऐसे दुनिया नवा हो गई। गंगा जी ने आकर क्या भीष्म दुनिया मर रही है तुम छोड़ दो ऋषियों ने आकर कहा, ऋषियों ने कहा कि तुम्हारी विजय अंत में ऋषियों ने मिलकर कहा तुम दोनों की विजय हमारे घर से रथ बंद कर दो युद्ध बंद कर दो तुम दोनों ऐसे ही है ऐसे ही जब तक दीजिए ये चले यू नहीं चले पेट दे दिखाएंगे पेट दिखाते विजय उसे पता से हो जाए ऐसे किया महाराज। तो भीष्म जी थे माँ के वीर थे महाराज परशुराम जी से हारे नहीं हार शिकायती करी गुरु जी की आज्ञा हुई युद्ध करेंगे गुरु जी कैसे करेंगे, तो उस गुरु जी से मांगा तब कहा कि देखो ये शिखंडी है ना वह जो कन्या थी ना जिस ब्याह नहीं किया वह गई भगवान शंकर के वहां से धरना दे दिया कि मरू यहीं पर तो वहीं मरी, तो दुबुद ने करी तपस्या तपस्या संतान के लिए तो संतान मांगा संतान चाहिए तो क्या तेरे कन्या हो जाएगी। महाराज मैं कन्या नहीं चाहता, मैं पुत्र चाहता हूँ। तो तेरे संतान का संतान पुत्र भी होती, पुत्र भी हो जाए तो वो तो क्या मैं चाहता हूँ पुत्र। अच्छा वो तेरी पुत्र ही पुत्र बन जाएगा, वो स्त्री ही पुत्र पुरुष बन जाएगी, जन्मेगी लड़की। तो लड़की जैसे श्रीगंडी पर श्रीगंडी स्त्री था पहले, तो दादी भूषा नहीं थे श्रीगंडी के। तो श्रीगंडी जम गया, जो भगवान शंकर ने वरदान दे दिया तो श्रीगंडी जन्मा, तो जन्मते ही पोशाक पहराई रोई और सब में प्रसिद्धि का पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ, पुत्र हुआ, प्रसिद्धि हुई। अस्त्र शस्त्र सिखाए, सब कुछ किया, सब व्यापार सिखा दिया। और एक दशान देश गए, हरण वर्मा नाम थे, उनकी पुत्री के साथ विवाह भी कर दिया, पुत्री का विवाह भी कर दिया। हरण वर्मा थे राजा, उसकी लड़की के साथ ब्याह कर दिया। ब्याह करने पर सिद्ध हुई, ठीक है। वो आई जब सासरे, सासरे आई जब देखा, देखा तो जाकर माँ से कहा, माँ मेरा तो ब्याह एक लड़की के साथ कर दिया। वो तो लड़की है, लड़की तो राजा को आया जोर, कन्या का नाश कर दिया तुमने। वो कहा तुम युद्ध करो, तेरा तुम्हारा मारे गए, क्यों तुमने मेरे साथ तुम धोखा किया, छोरी का छोरी छोरी साथ ब्याह कर दिया। महाराज कर दिया तो कर दिया, हम कहा अगर छोरी के साथ कर दिया तो आपके नुकसान, कोई माया नुकसान है, मेरे नुकसान है, आपके नुकसान है, फिर आप कुछ क्यों करो। जो आपके नुकसान वही मेरे नुकसान है, मेरी भी लड़की है, आपकी लड़की है, तो ऐसा क्यों किया। कहता हो जाएगा, हो जाएगा। वो शंकर के वरदान पर विश्वास था कि लड़का तो बनेगा ही, उसे चढ़ाई कर दी, चढ़ाई लाने घेर दिया शहर को। शहर के श्रीगंडी समझा कि बड़ी मुश्किल हुई, तो वेश बदल करके वहां से सारे भागा। मैं पसा में होकर भागता जा रहा था तो थोड़ा करता नाम के यक्ष मिला। अरे क्यों भागता है, कि ये बाबा तू ही मेरे में, तो देख तेरे को पुरुष मैं बना दूंगा, तेरा स्त्री मैं ले लूंगा, मैं मेरा पुरुष बना तेरे को दे दूंगा, पर तेरा काम हो जाए तो मैं लौटा देना, ठीक है। अब काम हो जाए तो लौटा दूंगा, जो पुरुष बदल गया वो जाकर के मैं पुरुष हूं। खोजा को बुलाया, उन्हें खोसा आकर देख गया, एक ऐसा पुरुष है वो तो लज्जित हुआ। आप युद्ध करने के लिए आया और युद्ध कर लिया और युद्ध तैयारी कर दी, ये तो लड़का है ये तो। जो बड़ी बड़ी शर्म आई कि छोरी के कहने से मैंने युद्ध कर दिया, तो माफी मांग कर वो तो गया। और छोरी कहो मैं देखी है स्त्री ही, पुरुष नहीं आई, मैं देखी है स्त्री ही। तो मैं पुरुष हो गया सब, परीक्षा कर दी सब पुरुष है तो वो फिर हो गया। फिर उस समय बीत गया, तो विष्णु जी महाराज जैसे श्रेष्ठ थे, उनसे कहा तो तुम वो शिखंडी है ना, वो ने तपस्या करी तो मेरे पुत्र जन्मा। वो शिखंडी है, वो बाण चलावे, वो पहले जन्म में स्त्री था, इस जन्म में भी स्त्री है और स्त्री से पुरुष बना हुआ है, वो शस्त्र चलावे तो मैं चलाऊंगा नहीं। विष्णु ने कहा वो मेरे सामने रहे, परंतु श्रीगंडी के बाण से मरूंगा नहीं, मच्छर काटे हुए आदि मेहनत रही है। अर्जुन बाण मारे जोर से, तो उन समाण से मैं बसूंगा, मैं मरूंगा नहीं। इस वास्ते श्रीगंडी को तो सामने रखे और श्रीगंडी बाण चलावे और बाण मारे अर्जुन, वहां पर जाऊं मैं घायल हो जाऊंगा। तो मैं दिया कल कल कर दो, दसवा दिन कल कल कर देंगे, ऐसा बदल दिया। शिखंडी जो तैयार हो गया, बोला तुम मत हो शिखंडी, वही शिखंडी बनावा। वो छड़ी थी ना, ब्याह नहीं हुआ, विष्णु ने किया सब कम करा, इस बात से विष्णु को अर्दल विष्णु मारू मैं, तो विष्णु को मार देंगे। तो उसके हाथ से मरने के भगवान शंकर ने क्या दिया, तो जाते मच जाऊंगा, मरूंगा चर्च में, मैं घायल कर दिया। से वैसे जैसे शिला इस सगल शरीर के ऊपर बाण ही बाण लगे हुए थे, दो गण भी ठाड़ नहीं, खपते हुए पड़े हुए थे ऐसे, इस समझते मित्र मरेंगे नहीं। जैसे गेहूं का पहाड़ और वर्षा में चल रहे ऐसे पानी जाता खून युधिष महाराज गए कृष्ण भगवान कर रहे थे ध्यान कि महाराज दुनिया सब ध्यान आपका करती है, आप किसका ध्यान करते हो? मैं ध्यान करता हूँ भीष्म का, भीष्म सर सजे पड़े पर मेरा ध्यान करते हैं। ये यथा माम प्रबंधन देता तथा बजा युधिष ध्यान करता हूँ। और कहा देव युधिष्ठिर धर्म के विषय में शंका हो तो ये धर्मराज भी है महाराज भीष्म जी है, शास्त्रों के पंडित है, बड़े नामी पंडित है, तेरे को धर्म विषय कोई पूछ रहा हो तो पूछो, चलो वहां पूछो। तो अनुशासन पर्व और शांति पर्व दो पर्व भीष्म जी बोले पड़े पड़े। भीष्म जी का महाराज आप बताओ कि महाराज आपके सामने क्या क्या आप बताओ, क्या मेरा मन है कि तुम्हें बताओ, हाथ फेर दिया, अब पीड़ा नहीं बताओ। तो पड़े पड़े सुनाया दो पर्व, शांति पर्व अनुशासन पर्व, और युधिष्ठिर पूछते गए उसमें शांतनु अरुवास भीष्म सहस्त्र नाम है ना, उसी में सहस्त्र नाम आता है, ईश्वर शांतनु शांतनु शांतनु पुत्र भीष्म जी बारे बोले। इस तरह से बताया तो भीष्म जी महाराज विदय बांग के पीर थे, ये मरने वाले नहीं थे, ऐसे ऐसों पर विजय करी। तो आप पूछोगे शिखा है सूत्र है आपके पारमार्थिक बातों में एग्जाम है, ऐसी बातों के लिए कितनी कितनी बातें हुई है, कितना कितना युद्ध हुआ है। भीष्म जी महाराज कहते हो लड़की थी लड़की सालव ने नहीं स्वीकार किया, पिता ने स्वीकार नहीं किया, नाना ने स्वीकार नहीं किया, अंत में परशुराम जी बिहार गए जब गए परसों को मारूंगा मैं ये भीमसेन को युधिष्ठिर महाराज भीष्म जी को, तो भीष्म जी मारने के लिए गई वो इस वास्ते उसी हाथ से फिर गए। नमस्कार की बात चल रही है, नमस्कार प्रणाम की बात, प्रणाम की बात, प्रणाम की बात गई, प्रणाम की बात हुई, प्रणाम की बात हुई तो बदान दिया। तो मेरे को वहां पूछा कि मैं क्यों मेरे मत में और नेहरू जी के मत में भेद हो तो मेरी बात न मान करके नेहरू जी बनो, और मेरी एक दोनों की बात और शास्त्री बात हो तो मेरी मत मानो और उसकी मत मानो शास्त्री मानो। ये दिया वहां आसाम में मैंने जवाब। तो वही बात क्या है महाभारत जैसा युद्ध हुआ उस युद्ध में दुर्योधन नहीं गया भीष्म जी के पास, दुर्योधन नहीं गया दुर्योधन के पास युधिष्ठिर महाराज के पास, युधिष्ठिर बड़े थे दुर्योधन छोटा था, नमस्कार करना चाहिए मांगनी चाहिए, माँ के आशीर्वाद मांगे, माँ के सुना पड़ा, माँ ने कहा वरदान दे माँ मेरे को, मैं युद्ध में जाऊं कि बेटा वरदान क्यों दे, युद्ध तो धर्म की हो गई तेरे से, तो मैं वरदान वरदान नहीं देती आशीर्वाद नहीं देती, नाराज हो गया चल गया। गांधारी ने आशीर्वाद नहीं दिया, ये बात कही है वहां जब सब सौ बेटा मर गए गांधारी के, सौ बेटा मर गए सौ बोवा सभी रो रही है यार वही अपने अपने पति की पहचान लो, अपना अपना मुर्दा लेकर के वह सरस्वती हो जाओ। वह भक्त में कृष्ण भगवान सामने गए तो कृष्ण भगवान को कहा तेरे मेरे वर्ष का दास किया तेरे वर्ष का दास हो जाएगा, गांधारी ने दिया तुम एक साल में दुर्योधन का तुम मत कहना कुछ भी, इतने बेटे मर गए क्यों, दुर्योधन ने जब आपसे वरदान मांगा कि माँ आशीर्वाद दे दे तुमने आशीर्वाद दे दिया याद करो, तब मैंने कृष्ण भगवान को श्राप दे दी थी वो याद किया तुमने नहीं दिया ना, दुर्योधन सही था। तो इस तरह से महाराज लोगों ने छोटी छोटी बातों के लिए कितना कितना काम किया है। आप लोग कहते हैं शिखा रखो और शिखा में भी आप ऐतराज करते हैं, इतने क्या आपको बुरा हो जाता है, रोजा तो हो जाओ मेरे, अच्छा नहीं तो हमारी बात नहीं मानो मत मानो और हम क्या करें, कर सकते हैं प्रार्थना कर सकते हैं, इसके सिवाय हमारे पास कोई बड़े है नहीं, परंतु शिखा त्यागना अच्छा नहीं है पिंड में, और ये और ऑपरेशन कराते ना मुझे स्त्री ऑपरेशन कराती है पुरुष ऑपरेशन कराते हैं, ऑपरेशन करने वालों का अंग भंग होता है खास अंग भंग, स्त्री का जो स्त्री बना और पुरुष का जो पुरुष बना दोनों नष्ट किया जाता है। वो पुरुष गर्भ स्थापन कर नहीं सकता या स्त्री गर्भ स्थापन धारण कर नहीं सकती, ये दोनों नष्ट किए जाते हैं। पंड पितरों को पंड नहीं मिलेगा, बड़ी खराब चीज है। अंग भंग सुनाई तो नहीं रह जाए, अंगड़ी कटी हुई कांट रही बलि भी नहीं देगा, बलि में चल सकता है। इसलिए शास्त्रीय विधि में पिंड और पानी नहीं मिलता, इतने पर है सब एक जोड़ी बैठी गई। हम घनी आदमी ऐसी है, एक घना आदमी ऐसा है जो सफा भी उठा, बड़े भारी अनर्थ कर रहे हो आप, और अब क्या करें? अब कहना मानो को नहीं, स्वयं पढ़ो को नहीं, स्वयं तो बढ़ते नहीं या पढ़े हुई बात मानते नहीं, अब तीसरा कोई उपाय नहीं, आप बताओ कोई उपाय हो तो। और अगर आप मानते नहीं, आप स्वयं पढ़ते नहीं, शास्त्र पढ़ो। इस वास्ते भाई शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार चलो, वैसे वेशभूषा को तो पांच रक्षा करनी। वेशभूषा एक आपकी भाषा, एक आपका व्यवसाय काम धंधा कृषि वृक्ष वाणिज्य, और एक आपकी रोटी घर के साथ खाना पीना बैलों की तरह बल दिखाओ जो खाओ जूठन पर मुसलमान हो हिंदू हो कोई हो सारे साथ जूठन खाओ मानते नहीं एक उन्हें खाते नहीं। और वेशभूषा एक भाषा एक व्यवसाय एक रोटी एक बेटी, बेटी भी दूध धंधा लग गया दूध लेने लग गया बेटी भी खत्म हो गया। चार पांच व्यवस्था से रक्षा होती है तो पांच बात छोड़ दी। तो कृपा करो कृपानाथ, हमारी प्रार्थना है मानो तो हम खुश होंगे प्रसन्न होंगे, और नहीं मानो तो हमारा जोर चलता है, हम क्या करें, हम कह सकते हैं प्रेम से समझा सकते हैं, आपके नुकसान की बात है चोटी रखो तो आपके फायदे की बात है, नहीं मानो तो आप जानो आप खसो दो अपने। नारायण नारायण नारायण नारायण। अब दूसरी बात बताओ, एक दफे चूड़ी में मैंने सुना सेठ जी की, सेठ जी बोले आपका नाम लिया स्वामी जी महाराज के जो वचन है वो शास्त्र के वचन है, ऐसे आपका नाम लिया। अब देखो सुनो, आपस में प्रेम रखो, ये मैं चाहता हूँ, घर के सदस्य आपस में स्नेह रखो, पांच पांच सात सात भाई साथ में रह करके और काम करते हैं, एक चूल्हे रोटी बनती है सुना नहीं, ऐसा घर है मेरे में कुछ कुछ परिचित है। अब अलग अलग हो गए अलग अलग हो तो अलग अलग हो जाओ तो अलग अलग प्रेम वास्ते कि खटपट होती है आपस में मतभेद होता है खटपट होती है तो अलग अलग हो जाओ है। तो अलग अलग अलग हो रहे प्रेम के लिए साथ में ना प्रेम के लिए। अब अलग अलग अब मतभेद हो तो करो अपना अपना काम, प्रेम में खबर क्यों पड़े। तो अलग होना भी प्रेम के लिए और साथ होना भी प्रेम के लिए, इस तरह से आप उसे प्रेम रखो। बहनों माताओं को चाहिए थोड़ी मानो बात, पांच सात तो भाई बेड़ा कैसा लगे प्यारा, ऐसे भाई और हुकुम तो कर दे न्यारा न्यारा कर दीजिए। ब्याह से पहले रहते इकट्ठे, ब्याह होने बाद ही छेड़ते कर देते। वे धन्य स्त्री ऐसी जो लड़ाई नहीं करती, पांच सात भाई बेटा बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरह से प्रेम रखो आपस में, एक ही आज्ञा मानो, बड़ों के चरणों में रोजिना नमस्कार किया करो, सासू है जेठानी है बड़ी नंद है जो बड़े हैं उनको नमस्कार करो प्रेम से सदन सुबह और शाम दोनों वक्त। लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई होगी तो मिट जाएगी, नमस्कार तो मिट जाएगी, नमस्कार किया लड़ाई मिटी, सीधी बात है। और आपस में स्नेह रखो, स्नेह बढ़ता है प्रेम से, अरे प्रेम बढ़ता है नमस्कार करने से। एक दो बालक है आपका जेठाने का बालक है देराने का बालक है, पांच बालक आते पांच देराने के बालक जेठानी दो चार बता देते बताती बात है, देरानी जेठानी ननद सासू और अपना पांच बालक होते घर, पांच बालक ज्यादा था देरों के कई हो तो जेठाने कई हो पांच तरह बालक। तो बालकों ने प्रेम रखो, अपने बालक से दूसरे बालक का लाड प्यार ज्यादा करो, वो माँ की गोदी छोड़ो तो महाराज आए, छोटा वाले गोदी चलता है, वो समझता है आंख सलता आंख, वो गोदा देखेगा पट पूछेगा देखेगा ठीक नहीं है, आप समझे भोला है, वो भोला है परंतु समझता है। आप प्यार जाग नहीं देखा था लुट जाए, प्यार जाग देखे तो गोदी बैठ जाएगा सबसे, तो दूसरे बालक गोदी में मेरा नहीं जैसा नहीं खास माँ की गोदी छोड़कर आप गोदी में आ जाए तो समझोगे आपका ठीक है, आपके बर्ताव की पहचान रहेंगे टावरों में बालक को आपस में पहचान लेंगे। इस तरह से आप सब स्नेह रखो, एकता रखो, एक एक देख करके प्रसन्न हो जाओ। सेठ जी ने कहा था पहले कुटुंब में मरते तो बहुत दूर दूर से लोग आते थे, आज बड़ा जरूरत नहीं, आलोक भाइयों में जो ऐसा स्नेह नहीं है वो पहले ही वाला सर्वस्नेह नहीं है, एक एक होना अच्छा समझते हैं, कानून में एक एक हो रहे हैं, कानून में कानून से बचाने के लिए एक एक हो रहे हैं। आपस में स्नेह रखो बहनों माताओं, सत्संग सुनोगे तो लोग कौन से कहूंगा, सत्संग में सुनने वाली बहनों में तो प्रेम का चाहिए, स्नेह आपस में रहे तो आपस में प्रेम रहेगा, और काम धंधा है जो बड़ो बुढ़ा छोटो छोटा वो करेंगे हम करेंगे, सासू से ईर्षा करे सासू काम नहीं कर बैठी है। एक बार भी बात बता बड़ी विस्तृत बात है, पद्म पुराण में कथा आती है, लक्ष्मण जी बोले एक दिन सीता बैठी क्या क्या है, कन्नफूल में लाऊ चीज वसु में लाऊ लकड़ी में लाऊ सबको सीता बैठी रहे सीता काम नहीं करती क्या बात है। लक्ष्मण जी बोला एक बार जिन भगवान क्यों ऐसी है पुरुष के पास बस गए है आज जगह ऐसी है आगे चलो आगे रोने लगी हुआ मैं बड़ा बड़ा हो गई हूँ सीता माता को मैंने कह दिया ऐसा कह दिया भगवान कहे वो जगह ऐसी है जगह ऐसी बुद्धि पैदा होती है तेरा दोस्त तो होती है। पुष्कर के पास है थोड़ी दूर पर कृष्ण लग जाते हैं तो सामने वहां जगह बताई मेरे को यहाँ जगह है तो वह जगह से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और एक गूंगी बात कहते हैं हमें पद्म पुराण में कथा आती है रामचंद्र जी महाराज ने दशरथ जी का दिन आ गया, दिन आ गया तो उन्होंने पिंड देना है तो पिंड दिया तो पिंड जिस अंग को खाते कोई देवे तो पंद मूल पर खाते थे। तापस वेश विशेष उदासी चौदह वर्ष राम वनवासी खाना खाते नहीं थे तो वो इंगुदी का फल गुंदरे फल पिंड लगा आप राजा महाराजा हो आप कैसा चाहिए पिंड हमारा यही अन्न है महाराज यही दे क्या करें। वो अन्न अर्पण किया वही अर्पण किया सीता जी पास बैठी स्त्री कुंड घसेगी क्योंकि उधर कैसे लगी आप पिताजी आ गए सीता जी को दी गए राम जी को दी दी गए आप जो पिताजी आ गए पिंड देने लगे तो पिताजी आ गए दर्शन दे दिए सीता जी को उठोटी पद पूर्ण बता दिए पुष्प के पास में बूढ़े पुरुष के पास में ठीक बांध दिया पिंड गया था। तो इस तरह से महाराज पिंड देने विधि आती है तो पिंड देने विधि पिंड मिले कैसा चोटी नहीं रखते ऑपरेशन करा दिया तो पिंड कैसे मिलेगा बदले को पिंड नहीं मिलेगा पानी नहीं मिलेगा तो दूरा चीज मिलेगी आपको नुकसान होगा फायदे नहीं है स्वास्थ्य आपसे प्रार्थना करता है। तो ऐसे आप उसमें प्रेम रखो स्नेह रखो एक एक देख खुश हो जाओ बड़ों की आज्ञा मानो लड़ाई मत करो। और क्या क्या कहें भाई ऐसे काम है हाँ भाई गृहस्थाश्रम की बात बढ़िया बताई गायों को छोड़ दिया आप लोगों ने खेती करने वाले जो खेती करते हैं वर्षा हुई हो रही है उसमें गायों को छोड़ दिया बात क्या हुई महाराज यहाँ पर भी एक बागर थी घास ही बहुत बड़ी लगाई हुई थी इसमें आग छोड़ दी सुबह दीवा ऐसे गायों में घास है पहले तो पांच पांच सात सात दस दस वर्षों की बागरे मटी बड़ी बागर थी जो कार पड़ जाते वो घास देते आज घास महंगा होता है घास बेच दिया अब घास बेच दिया गायों खड़ा हो गया रुपया तो खा नहीं सकती आज गायों को निकाल छोड़ दिया, 10-12-15 कोस निकाल करके उस छोड़ दे, उससे आ जाए बस। और 30,000 गौ है 700 में 31,000 सासुर में संतों ने एक पाठशाला बनाई गौशाला, वे गौशाला में 31,000 गौएं इकट्ठी हो गई और फिर कहते आ रहे हैं। और वो सज्जन अपने साथ में था ना, वो किस गांव की बात है भैया, अपने साथ में चले थे वो, उसे कहा मैं 30-40 इशार का, उसने 100 ट्रक भेजी है, 100 ट्रक घासी भेजी है उसने, 40 कहता था इसे ज्यादा भी भेजूंगा मैं मौके पर, वो एक आदमी भेजी है 100 ट्रक हाँ गाँव एक घासी भरी हुई, मेरी समाचार मिला आज ही मिला मेरे को। तो ऐसे लोग डिपेंड करते हैं 30,000 एक पानी है, अब 10 जगह रखी मैंने न्यारी न्यारी जगह 10 जगह 10,000 दो जगह है और 5,000 2,000 2,500 3,000 ऐसे अंत अलग अलग है, जमीन है जगह है पानी है चारा नहीं है, वर्षा हुई अच्छी अभी अशोक वर्षा बहुत बढ़िया हुई वर्षा, पर वर्षा काश किताब बहुत लंबी छोड़ी जमीन है। इस तरह से आप लोग भी एक एक दो दो गाय को बहुत शुरू पड़े, घर का खोन है, घर का कोरमा है, फड़े फल है, साग बनाओ उसे सूतका है, एक बसी रखो बसी गाय बन जाएगी दूध देने वाली, गौ माता हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी आप घर में आप लोग रखो एक एक बछड़ी, अच्छी अच्छी बसी चुन दे दो अपना उसको पाल दो, घर में पड़ जाएगी मुफ्त में, कोई नया खर्चा कुछ करना पड़ नहीं जाएगी। शुरू का भाई लोग काम कर रहे हैं, तो बड़ा खोले तो सब लगे गए काम करो काम यार भाई, तो चोटी रखना चाहो खड़ा होना चाहो खड़े हो चोटी रखा आज आज में रखी चोटी जो भाई चोटी रखना चाहे वो खड़े हो जाओ, आज से पक्की बात हो जाएगी आपकी, आपका हिंदू धर्म सिद्ध हो जाएगा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बड़ी अच्छी बात है, और बैठे हुए ऐसे मत मानो कि बैठे हुए ऐसे मत मानो कि हम सोचे नहीं, आप भी ऐसा मत मानो, आपने मौके पर सोच रखना जय बोला जो चोटी जय बोला श्याम राम चंद्र की जय, वाले की जय, नारायण नारायण नारायण। कह माया ने कहो भाई अपने बच्चों ने चोटियां रखा हुआ है, पोता पोती ने रखा है, बेटा ने रखा है, जिसको अपने कहना माने बात हो सके खुद बंद कर रहे छोटी फिटो, कई जगह मैं सुनी है माया बंद कर छोटी फिटा छोरा कॉलेज में छोरा मशहरी करे दिल्ली की उड़ावे छोटी को देख रहे महाराज जी, यार चोटी है ना सहज में उड़ी है अंग्रेजी बालों के लारे, अंग्रेजी बालों में नाई ने काटना में जोर पड़े चोटी रखे को बराबर कर दे, चोटी यूं गई है हिंदू वाली नहीं तो हिंदू चोटी रखता या अंग्रेजी बाड़ा ला रहे गई मारा हिंदू पढ़ा नहीं है हिंदू पढ़ा अब हिंदू पढ़ा है अच्छी बात है। तो बहनों माताओं को अपने प्रेम रखो आपस में स्नेह रखो घर में संबंध रखो, और नौखा सा मैं बीकानेर आ रहे थो तो रस्ता में दो गाया सड़क पर मरेड़ी मिली, अकाल की स्थिति है यहाँ हल्की मिली गायों ट्रकों मर गई, कोई गायों को बड़ा तिरस्कार है, हिंदुओं का गायों का दो का दिन बड़ा खराब है, हिंदुओं के भी परिवार नियोजन करके पूछता हूँ, दो तीन चार आदमी नंबर में मिलते हैं। जय श्री कृष्ण बोला तो समझे कहीं प्रणाम छोड़ दिए, छोड़ दिए प्रणाम शुरू करो को प्रणाम शीर्ष नवाया अग्र पड़े अग पाखों पर पोट शीर्ष नवाजे पाप गिर जाए पाप मिट जाए पाप नहीं गिर जाए पाप से प्रकटा अच्छा जरा जी कर दो आपको पाप बहुत प्यारा लगे तो जरा जी कर दो हिम्मत बदल से मुझे करो नीचो गिर जाओ तो बहुत गिर जाएगी कोई बात कर रही जय श्री कृष्ण कह दो जय राम जी कह दो वेश पहला जय गोपाल जी कहते थे जय गोपाल जी के और ये राजपूत जय रघुनाथ जी के ये जय रघुनाथ जी अपने राजपूत जय रघुनाथ जी और वेश सब जय गोपाल जी के गोपाल जी वेश ही रोने हुए रघुनाथ जी महाराज खत्रिया में